राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 6 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। क्यों मैं बात कह रहा हूँ यही बात कहता हूँ, इस तत्व का अनुभव हो जाए, उन अनुभव के लिए ये बात कह रहा तो लेना और देने की बात चली थी। तो साधु लेता है तो ठीक है, भाई लेता है वो भी देता है वो लेता है, उसमें लेने की भावना न मिले मेरे को मिले मिले मिले, इसका नाम ही तृष्णा है, इसका नाम ही कामना है। मेरी बात रह जाए मेरे को मिल जाए मेरे को लोग माने, ये इच्छा है लेने की है। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, भाई हो चाहे बहन हो, जिसके ऐसी लेने की इच्छा है वही दरिद्री है। और जो लेने की इच्छा चली गई उसके द्वारा स्वाभाविक देना होता है, वो देना कोई ऐसी चीज देता हो ऐसी बात नहीं, पर वो देना ही देना होता है जिसे लेना नहीं है। के लिए बात बताई है, आप ध्यान देकर के सुने। सूर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ कान करे सब प्रीति, ये लेना है। सूर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ कान करे सब स्वार्थ की काज प्रीति, और स्वार्थ मिंत सकल जगमाई सुपने प्रभु परवर्तना ही, सब लेना खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं ऐसे है सकल जग में। तो नर मुनि बताया सकल बता दिया, हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना स्वार्थ के हित करने वाले दो ही है, देने वाले दो ही हैं। अपने स्वार्थ में हित हित करते देते ही देते हैं, देने दो हैं, तुम तुम्हारे सेवक, एक तो भगवान जो कोई लेने की इच्छा नहीं है, और एक उनका भक्त इसी लेने की इच्छा नहीं है। ये लेते हैं वो भी देते हैं, देते हैं वो भी देते हैं, दूसरे देते हैं वो भी लेते हैं, लेते हैं वो भी लेते हैं। संतों के पास भगवान के पास जाए तो मांगेंगे, वृक्ष के पास जाए पत्ती मांगे फूल मांगे फल मांगे, खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ करते, ये दो देते ही देते हैं। भगवान को भोग लगाया जाए भगवान निमित्त की जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अनंत गुणा देते हैं। दान में भी 1000 गुणा दान फल है, परंतु 1000 गुना तो दरिद्री बनाया चाहे लाख गुना करोड़ गुना पुण्य हो जाए तो ये लेना ही हुआ, हमें लेना है ही नहीं, हमें पुण्य नहीं लेना है, केवल लेना ही लेना है। ऐसे दो ही, एक भगवान के, एक भगवान के भक्त। तो कब होता है, जो अभी प्रसंग चल रहा है, निर्ममो निरहंकार, जो ममता नहीं रखता और अभिमान नहीं रखता, वो लेता नहीं, वो देता ही देता है। जब तक ममता है, प्राप्त वस्तुओं में मेरापन है, उसके न प्राप्त होने की इच्छा है, ये मेरापन पर ही इच्छा दगी पड़ी हुई है। प्राप्त वस्तु में ममता प्राप्त किया है, शरीर प्राप्त है, इंद्रियां प्राप्त है, मन बुद्धि प्राप्त है, प्राण प्राप्त है, ये प्राप्त में मेरापन रखता है, वो मांगे बिना रह ही नहीं सकता। प्राणों के लेने, प्राणों के रहने के लिए लेता है, तो लेना ही हुआ। इंद्रियों के लिए लेता है, शरीर जीता रहे ऐसा भाव कर लेता है, वो लेता ही लेता है। निर्ममो निरहंकार, जिसके ममता नहीं, अहंता नहीं, वो लेता नहीं है, वो देता है। खूब ध्यान दें इस बात में। अब मैं वो बता रहा हूं, निर्मम और निरहंकार होने की बात दो दिन से चल रही है, आज फिर कहता हूं विषय में। ये जो मैपन है, ये सत में भी नहीं है, असत में भी नहीं है। कर्तापन की बात है, वो सत में भी कर्तापन नहीं है, असत भी कर्तापन नहीं है। सत में भी दोष नहीं है, असत में भी दोष नहीं है। नित्य में भी दोष नहीं है, अनित्य में भी दोष नहीं है। तो दोष कहाँ है? संपूर्ण दोष न सत्य में है, न असत्य में है, और नहीं है इसलिए मिटते हैं। बंधन न सत्य में है, न असत्य में है, इस वास्ते ही मुक्ति होती है। अगर सत में बंधन होता तो बंधन भी सत्य होता, मिटता नहीं, और असत में बंधन होता तो असत के त्याग बिना मिटता नहीं, वो भी नहीं मिटता। और मिटता है बंधन, निर्ममो निरहंकार होता है, तो अहंता ममता हमारी पकड़ी हुई है, ये है नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। गृहस्थ होता है, गृहस्थ आश्रम में ममता हो जाती है, हम साधु हो जाते हैं, ये हमारे गुरु है, ये चाचा गुरु है, ये चेला है, ये भतीजा चेला है, ये पोता चेला है, सब में ममता है। और मैं जीता रहूं, लोगों को बातें सुनाता रहूं, जीता रहूं, ये भी लेना ही है, मन में इच्छा लेने रहने ली है। भगवान ही रहे, भगवान ही है, भगवान ही होंगे, मात्र संसार परमात्मा का स्वरूप है, ये अनुभव होने पर देना होता ही नहीं, देना ही देना होता है। सब महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ महात्मा है, मैं वो बात बता रहा हूं, और बड़ी सीधी सरल रीति से संतों से, महात्माओं से सुनी और पढ़ी सीखी हुई बात कहता हूं, और बात सच्ची है। ये मेरे घर की नहीं है, मैं घर की मान लेता हूं, इसका नाम ही अभिमान है, ये अहंकार है कि ये मेरी बात है, मैं कहता हूं सुनो, ये अभिमान है, ये लेता है, मान होता है, बड़ाई होती है, वाह वाह होती है, ये लेना हुआ, लेना, मेरी बात बढ़िया है, ये लेना हुआ, मेरी बात नहीं है, बात भगवान की है, सच्ची बात है। तो जब तक मेरा कुछ है, तब तक मेरे को लेना पड़ेगा। शरीर मेरा है तो कपड़ा चाहिए, माताओं शरीर मेरा है तो घर कपड़ा चाहिए, गड़ा चाहिए, पुत्र चाहिए, स्थान चाहिए, जल चाहिए, अन्न चाहिए, चाहिए चाहिए, लड़ रही जाएगी। और मेरा शरीर भी नहीं है तो क्यों चाहिए बताओ। तो ये मैंपन मिट जाएगा, लेनापना सर्वथा मिट जाएगा, मैं और मेरा, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदियों संसार, दास कबीरा क्यों मदे जाके राम आधार, मैं मेरे की रशीन बना हुआ है, मैं रू मोर तोर ते माया, जैस बज की ने जीव निकाया, मैं और मेरा है, तब तो माया में है, बंधन में है, चाहे साधु और गृहस्थ और भाई हो तो बहन हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, कोई जान हो, मैं मेरा ही बंधन है, मैं मेरे की जेवड़ी गड़बंदी हो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार, राम जी आधार है, मैं मेरा है ही नहीं। संतों की बाणे में मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरी का त्याग है और त्याग किया है, संसार तो सब छूट ही जाएगा, शरीर छूट ही जाएगा, त्याग कर आप साफ त्याग हो जाएगा, मैं और मेरा मान रखा है, इसका त्याग करने पर सर्वथा त्याग हो जाता है, वो मैं मेरापन कैसे छूटे, इस बात में दो दिन से कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, ध्यान दें आप लोग, अपने को जो मैं मानता मैं हूं, ये मैंपन है, केवल माना हुआ है, प्रकृति क्रियमाना नहीं, सब क्रिया प्रकृति से होती है, भगवान की इच्छा से होती है, अहंकार विमूढ़ आत्मा अभिमान से जो मोहित अंतःकरण वाला है वो मान देता है मैं करता हूं, करता अहम इति मन्यते, मैं करता हूं मानता है, नहीं तो साधन क्या है, नैव किंचित करोमि इति, मैं जो तत्व हूं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा अनुभव जिसको हो जाता है, नहीं तो ऐसी साधना में भी हो गया, नैव किंचित करोमि इति, पश्यन शर्मन तेरा क्रिया बताई, पश्यन शर्मन प्रसन्न विग्रह अश्नन गर्सन स्वपन स्वसन प्रपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन नी इंद्रिया बढ़ती है, मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं भोगता हूं, ऐसा अनुभव हो जाए, ये अनुभव कैसे हो जाए इस बात को कह रहा हूं, आप ध्यान दे के कोई सुने, ये जो दोष आता है वो दोष नित्य में भी नहीं है और अनित्य में भी नहीं है, सत में भी नहीं, असत में नहीं है, कर्तापन का अभिमान सत में वही कर सकता है, सत जो रूप है जीव का सत रूप होनापन, उसमें अभिमान नहीं होता, जो असत है उसमें अभिमान ठहरते ही नहीं, तो असत सत में जो मैं मेरा मान रखा है इसमें दोष आते हैं, तो मेरी है मैं हूं ये बात है, खास बंधन ये है, ध्यान दें, मैं और मेरापन, आज आप इस शरीर में मैं और मेरापन कर रहे हैं, अगर ये देवता बनेंगे तो देवता में मैंपन और अपनी चीज उसमें मेरापन कर लोगे, पशु पक्षी बनो तो मैं और मेरापन हो जाएगा, कुत्ता बैठा है तो कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, यार मैं बैठा तू क्यों आया, वो कुत्ते के साथ लड़ेगा, मेरा घर है मेरी जगह तू तो आया, तो ये मैं मेरा तेरी यही माया है, और ये बदलती रहती है, ये बात आप हम जानते हैं सभी, बालकपन में मैं बालक हूं कहते थे, अब नहीं कहते हैं। तो मैं बदला है और मेरापन भी बदलता है, मैंने कन्या का दृष्टांत दिया था, कन्या पिता के घर को अपना मानती है, ब्याह देने पर पिता के घर को अपना नहीं मानती, तो मेरा मानना बदलता है, और सच्ची बात हो तो बदलता नहीं, ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता, उसका अभाव होता तो असत है ही, अब वो कैसे मिटे, देखो मिटने में कई उपाय है, मुख्य ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग तीन है, चौथा ध्यान योग है, इनसे ये मिटता है, कर्मयोग से मिटता है और ज्ञान योग से मिटता है। और भक्ति योग से मिटता है और ध्यान योग से मिटता है। योग से मिटता है ज्ञान भक्ति कर्म, इससे नहीं मिटता है योग। इसके साथ योग जुड़ता है तो योग से मिटता है। योग क्या, मैं और मेरा छोड़ने के बाद परमात्मा के साथ इस संबंध होता है, इसका नाम है योग। तम विद्या दुख संयोग वियोग, योग दुखों के संयोग का वियोग, उसका नाम योग है। तो दुखों के संयोग का वियोग कैसे हो, संसार का संबंध है ये दुखों का संयोग। दुखालय अशाश्वतम, ये दुखालय है अशाश्वत है। ना प्रबंधी महात्मा न संसिद्धि परमांगता, परम संसिद्धि को प्राप्त होने पर दुखालय नहीं मिलता, दुखालय सूख जाता है। तो दुख का संबंध, दुखों के संबंध का त्याग, इसका नाम योग। और समत्वम योग होते थे, समता है परमात्मा, उसके साथ योग तो समत्वम योग होते थे। अब जो आप विचार करो कि मैंपन है अपने साथ रहता है, ये बात नहीं है। अपनापन छूटता है। एक मुख्य बात मैं बहुत बार कहता हूं कि जागृत में मैं मेरा रहता है, स्वप्न में मैं मेरा रहता है, अरे गाढ़ नींद में मैं मेरा पर नहीं रहता है, पर मैं मेरा छूटता नहीं है। वो नींद में भान नहीं रहता है, लुप्त हो जाता है, बेहोशी हो जाती है। तो बेहोशी होने से मिटता नहीं है, उस समय में जागृत नहीं रहता, वो लीन हो जाता है अविद्या में अज्ञान। उस समय भी आप रहते हो तो आपसे मैं मेरापन अलग है। क्या पता कि आप रहते और मैं मेरा नहीं रहता, ऐसा सुषुप्ति में सबका अनुभव है। गाढ़ नींद में मैं हूं मेरा है ये बिल्कुल नहीं है, मुझे भूल जाते हैं। और मैं नहीं हूं ऐसा नहीं, मैं ऐसा सोया जो मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो पता इंद्रियों से और अंतःकरण से लगता है, तो पता नहीं था तो आप तो थे उस समय में। जैसे कोई घर बाहर से आदमी आवाज देता है कि घर में है आदमी, तो एक कहता कि घर में घर वाला कोई नहीं है, तो कोई नहीं है कहने वाला भी नहीं है क्या? अब ध्यान दो, घर में कोई नहीं है इसका तात्पर्य कहने वाला भी नहीं है, जो कहता कौन है। कहने का तात्पर्य था कि मैं हूं, घर वाले घर में नहीं है, मेरे सिवाय नहीं है। तो कहता है नाथ गाढ़ नींद में कुछ पता नहीं था, बड़ा सुख से सोया था। तो सुख से सोया था खुद और कुछ पता नहीं था, तो इंद्रिय और अंतःकरण का अभाव होने पर आप थे ये आपका अनुभव है। अब आपका अनुभव बिना अहंकार बिना ममता के है। अब जो इनको मिटावे कैसे, तो इसका ध्यान में थोड़ा ख्याल करें। ये कर्तृत्व अभिमान किसमें है, तो कल ये बात छोड़ी थी। ये कर्तृत्व अभिमान किसमें है, तो कहते हैं यह है इसमें भी नहीं है, और जो है यह करके संसार और हुआ करके परमात्मा, परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता और शरीर की संसार के साथ एकता, ये मैं कह चुका हूं, याद होगा ध्यान देना। शरीर की संसार की एकता है, शरीर को संसार से अलग मानना यह गलती है। अपना जो स्वयं हो जिसको पराप्रकृति जीव भूता कहते हैं, वो परमात्मा से अलग मानना ये गलती है। एक और एक ये नहीं, ये दो बात हुई। आप और परमात्मा ये चेतन है, और शरीर और संसार ये नहीं है। साप का नाश तो विद्यते भावा, असल जो संसार है इसका भाव विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। है संसार मानते इसका भाव विद्यमान नहीं है, तो क्या है, ये मिट रहा है, मिट रहा है। ध्यान देख सुने, मेरी सुनाई हुई बात है, फिर सुना तो तिवारा तिवारा। माँ के जन्मे तब आप हम ऐसे नहीं थे और अब ऐसे बन गए, तो इसमें बदला बदली हुई है ना, नहीं तो कैसे बदले। तो कोरा बदलना ही बदलना है, इसका सत्ता नहीं है, असत्ता भावन भी नहीं, इसका होनापन सिद्ध नहीं होता। और आप वही है जिसका नहीं होना पर नहीं हो सकता, सत्ता अभावन भी देते, सत का अभाव नहीं है। तो आपका तो अभाव नहीं है, शरीर का भाव नहीं है, शरीर जरूर बदलता है, बड़ा तेजी से जा रहा है मौत की तरफ संसार मात्र, तो इसका होना पड़ा नहीं है। और आप कभी नहीं मरते, आपका नहीं होना पड़ा नहीं है, आप हैं। तो ये जो जा रहा है इसमें भी कर्तृत्व अभिमान नहीं है, और जो आप हैं उसमें भी कर्तृत्व अभिमान नहीं है। उसमें ये बात बताई थी कल कि मैं करता हूँ, ये करता जड़ में भी नहीं है, चेतन में भी नहीं है, मानो शरीर में भी नहीं है, शुद्ध चेतन में भी नहीं है, तो करता पर किस में है। तो एक बात कही थी, याद कर लो, ये जो भोगी होता है वो करता होता है, ऐसा करूं तो आगे ये मिलेगा, ऐसा करता हूं तो आगे ये मिलेगा, तो भोगी होता है करता है। तो अब समझो भोगी कौन है, ये कल का विषय आ गया है, ठीक है ना। तो भोगी कौन है, तो यह भी भोगी नहीं है, यह भी भोगी नहीं है, और वह जो परमात्मा है वो भी भोगी नहीं है, ये भोगी नहीं है। तो यह भी भोगी नहीं है, तो शरीर इंद्रिया अंतःकरण ये भी भोगी नहीं है, और वो परमात्मा भी भोगी नहीं है। महायोगेश्वर है, योगी नहीं, महायोगेश्वर हरि, भोगी नहीं है। तो भोगी शरीर नहीं है, भोगी प्राण नहीं है, भोगी मन नहीं है, भोगी बुद्धि नहीं है, भोगी अहम नहीं है, भोगी कौन है। अब इसको विचार करो, तो भोगी का पता लगाओगे तो सत भी भोगी नहीं है और असत भी भोगी नहीं है। सत में तो भोग होता नहीं, वो सत तो है, निर्विकार रहता है, उसमें कमी है ही नहीं कोई, तो कमी नहीं है, वो भोगी कैसे हो। भोगी तो वो है जिसके भोग की इच्छा है, सुख की इच्छा है, वो भोगी होता है। वो इच्छा शरीर में नहीं है, प्राणों में नहीं है, मन में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, और जो चेतन आत्मा उसमें भी नहीं है। तो भोगी कौन होता है, तो भोगी वही होता है जो शरीर मेरा है, इंद्रिया मेरी है, बुद्धि मेरी है, तो बुद्धि और मेरी में सुख का भोगता होता है, मान का भोगता होता है, बड़ाई का भोगता होता है, शब्द स्वस्थ रस रूप रस गंध ये इंद्रियों भोगता बनता है, आज से प्रबल सोने का आराम का भोगता बनता है, अभाव भाव का भोगता बनता है। तो ये है नहीं, तो भोगता है ही नहीं, तो करता है ही नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ इच्छा के बिना करेगा क्या, कोई न कोई इच्छा है, चाहे किसी तरह की इच्छा है। वो बारीक विषय वो अभी छेड़ता नहीं हूं, परंतु मुक्ति की इच्छा नहीं है, मुक्ति की इच्छा बंधन में होती है, और स्वयं शुद्ध बुद्ध ऐसी मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, भगवान की भी इच्छा नहीं है। इच्छा भगवान दूर हो तो हो, भगवान घट घट व्यापक राम जी सब जगह परिपूर्ण है, उसकी प्राप्ति नहीं मांगने से इच्छा होती है, और मुक्ति स्वतः सिद्ध है, उसको न जानने से इच्छा होती है। मुक्ति की इच्छा भी नहीं है, जाने की भी इच्छा है नहीं, परंतु वो बारीक विषय है, कभी छेड़ेंगे तो और बताएंगे आपको अगर मौका लगे तो। तो भोगी कोई नहीं है, तो है और ये, यह और है दो रहा, यह करके संसार और शरीर सब, और है करके परमात्मा तत्व। तो है और इसमें जो अपना मान रखा मैंपन है, में मैंपन है और नहीं में मैंपन है, तो मैंपन किस में है कि नहीं में भी मैंपन हो नहीं सकता और मेरे में भी नहींपन हो नहीं सकता। कल मैंने कहा था मैंपन सत से भी हटा लो और असत से ही हटा लो, ये कहा था। तो साधु एक बोले थे कि सत्य से कैसे हटा लें, असत्य कैसे हटा लें। तो मैं अभी कह चुका हूं कि सत्य में मैंपन रह सकता है क्या? सत्य में मैंपन है ही नहीं, असत्य में मैंपन है ही नहीं। तो सत्य में ही मैंपन नहीं, असत्य में मैंपन नहीं, तो भोगी कौन हुआ? भोगी रहा ही नहीं। ये ध्यान देने की बात है। इसमें मैंने कहा कोई शंका हो तो शंका वास्तव में इसमें रहती नहीं है। समझो गहरी रीति से तो नहीं समझे वो शंका है, तो नहीं समझे वो अंश बताओ गहरा गहरा उतर करके। तो वास्तव में है में भी भोगतापन नहीं है और नहीं में भी भोगतापन नहीं है, और है नहीं जैसे तीसरा पदार्थ नहीं है। चेतन सत चीज तो है और जड़ असत चीज नहीं है, तो नहीं में भी भोगतापन नहीं है। तो नहीं है वो भोगता कैसे होगा? और है वो है पूर्ण है, पूर्ण मतलब पूर्ण मेदम पूर्णा पूर्ण मुद्रचित, उस पूर्ण में भोगता कैसे होगा? भोगता होगा कुछ न कुछ चाहना, कमी है, कमी अपने में, धन नहीं है धन की इच्छा है। ऐसे ही परमात्मा नहीं है हमारे पास तो इच्छा है, अरे परमात्मा है तो इच्छा नहीं है, भोगतापन नहीं है तो भोग नहीं है। तो भोगता नहीं है तो क्या है? भोग नहीं है, ध्यान दे रहे हैं? अब बात बताता हूं। भोग नहीं है तो योग है, भोग नहीं होता है वहां योग स्वतः है। तो भोगतापन जाते ही योग की सिद्धि हो जाती है, योग प्राप्त हो जाता है। तो योग प्राप्त होता है कब? कि जब भोग इच्छा मिट जाती है। तो कर्म योग से भोगता नहीं रहता, कर्म योगी का सब काम दूसरों के हित के लिए होता है। याद रखो कर्म योगी का इष्ट है संसार, ज्ञान योग का इष्ट है ब्रह्म, और भक्ति योग का इष्ट है ईश्वर। ये बात बताई थी। तो संसार है वो कर्म योगी का क्षेत्र है। तो कर्म किस लिए करता है? कि संसार के हित के लिए, तो सेवा के लिए, सबकी सेवा बन जाए, सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबको आनंद हो जाए, किसी को कभी दुख न हो जाए। तो ऐसे सब सुखी होने की इच्छा जिसके मन में है वो सब सुख का भोगी नहीं होगा। और इच्छा रखते हुए जो सेवा करता है वो योग का अभिमानी होता है, योग नहीं होता वह। इतने लोगों की सेवा करे, अच्छी बात बतावे तो लोग आदर करेंगे, भिक्षा देंगे, मेरे को अच्छा समझेंगे, बड़ा समझेंगे। तो ये योग नहीं है, भोग है। ये ऐसी इच्छा है, ये भोग है। तो जो भोग रखते हुए, इच्छा रखते हुए जो योग करता है वो योग का भोगी है। मनुष्य संसार का त्याग करता है संसार के हित के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, लड़ने के लिए, आराम के लिए। तो जिसके लिए करता है उसका भोगी है। लोग मेरे को अच्छा समझे, महात्मा समझे, त्यागी समझे, ये मंगतापन है। ये लेना हुआ अपने नाम क्या? मैं तो सेवा करता हूँ, केवल सेवा। ध्यान देना ये बात बारीक है, बढ़िया है, बड़ी शुभ में कर ली है, पर शुभ में सेवा करते करते जब तक सेवक रहता है तब तक सेवा करता है। तो सेवक सेवार से व्यतीत रहते हैं, और सेवा करते करते सेवक सेवक हूं मैं, सेवा करते करते सेवक सेवक होते हैं, सेवा ही सेवा रह जाती है, सेवक नहीं रहता है। तो सेवा ही सेवा रहते ही सेवक रह जाता है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, सेवा नहीं है। ऐसे जिज्ञासु जिज्ञासु हूं मैं, ज्ञान की जिज्ञासा है, लागे ज्ञातव्य परमात्मा है। तब जब तक जिज्ञासु है तो असली जिज्ञासा नहीं होती। मन तत्व क्या है जानना चाहता हूँ, तो जानना चाहता हूँ मैं रहता है तब जान नहीं सकेगा। तो जिज्ञासु करते हुए जिज्ञासा जिज्ञासा रह जाती, केवल केवल जानना, जिज्ञासा केवल रहते ही ज्ञान हो जाता है, तब तो ज्ञान हो जाता है। जिज्ञासु रहता तो बाधा है। ऐसे ही प्रेमी रहता है तब तो प्रेम का अभिमान होता है, प्रेम हो जाए भगवान में तो प्रेम ही नहीं रह तो प्रेम रह जाता है। केवल भगवान में प्रेम प्रेम ही प्रेम रह जाता है, प्रेम ही नहीं रहता है। और प्रेमी रहते हैं वो प्रेमी होता है, वो अभिमान होता है। जो ज्ञान मान विमत भव भय हरणि भगत ने आदरी ते पाय सुरदुर दल पदार की पतत हमारी। ये निंदाक्ष विमुक्त मानी ना, मैं ज्ञानी हूँ, ये ज्ञानी नहीं ये भोगी है। किसका के ज्ञान का? अरे मैं योगी हूँ, ये भोग या ये भोगी है किसका के? योग का। मैं प्रेमी हूँ तो किसका है कि ये प्रेम का भोगी है? प्रेमास्पद परमात्मा रहेंगे। योगी होने पर योग रहेगा, योगी नहीं रहेगा। ज्ञान हो पर ज्ञानी नहीं रहेगा, ज्ञान रहेगा। तो सेवा में केवल सेवा होकर सेव्य रह जाएगा, सेवक कोई नहीं रहेगा। जिज्ञासा होने पर जिज्ञासु नहीं रहेगा, जिज्ञासा रहेगी। अरे केवल जिज्ञासा होते ज्ञान पूरी हो जाती, तो ज्ञान रहता है, ज्ञानी नहीं रहता है। ऐसे प्रेम होने पर भगवान का प्रेम होकर प्रेमीपना छूटने, प्रेमास्पद परमात्मा ही रहता है। वो परमात्मा रहता है, यहाँ एक विलक्षणता होती है। योगी हो जाता है तो योगीपना में रहने पर ये भोगतापन का अभाव हो जाता है। और जिज्ञासु जिज्ञासु रहने पर ज्ञान होता है, वो ज्ञान त्याग से हो जाता है। कर्म योगी का त्याग से ज्ञान हो जाता है, और विवेकी का विवेक होने पर, जड़ का त्याग होने पर ज्ञान हो जाता है। तो सांख्य योगी कर्मयोगी हो जाते हैं ज्ञानी योगी, एक तत्व ज्ञान। तो कर्मयोगी बदलता है तत्व ज्ञान में, और तत्व ज्ञान बदलता है भक्ति में। तो उपदेश अप्रापणीय परमात्मा हुए, परमात्मा उसकी प्रकृति से संसार हुआ। तो संसार का त्याग करता है कर्मयोगी। त्याग इसका नाम देना ही देना, लेना नहीं है, त्याग करता है। और ज्ञान योगी करता है प्रकृति का त्याग। तो प्रकृति के साथ संसार का भी त्याग हो गया, क्योंकि प्रकृति का कार्य संसार है। और ये दोनों होने पर परमात्मा रह जाता है, परमात्मा रह जाता है वह परमात्मा का प्रेमी। तो प्रेमी नहीं रहता, प्रेम रहता है। तो प्रेम रहने पर वहां दो तत्व होते हैं, वहां एक प्रेमी है एक प्रेमास्पद है। वो प्रेमास्पद भगवान कृष्ण और प्रेमी श्री राधा जी, प्रेमास्पद भगवान राम और प्रेमी उनके सीता जी, और प्रेमी परमात्मा प्रेम ईश्वर शंकर, और उसके प्रेमी पार्वती जी शक्ति। तो ये सीता और राम और लक्ष्मण और ये राधा और श्याम। तो राधा क्या है कि केवल भगवान का प्रेम है, सीता क्या है भगवान का प्रेम है। और प्रेमी प्रेमासु दो नहीं होते हुए, ये दो होते हैं प्रेम के लिए और एक हो जाते मौज से। जब व्यवहार में आते हैं तो प्रेमी प्रेमासु दो होते हैं, और व्यवहार से होकर केवल परमा प्रेम में रहते हैं। उस व्यवहार में तो प्रेमास्पद ही रहते, प्रेमी नहीं रहता। उसमें श्री जी नहीं रहती, भगवान ही रहते हैं। और जब व्यवहार में आता है तो श्री जी प्रकट हो जाती है भगवान से, ऐसे ही राम जी से प्रकट होती है सीता जी, ऐसे ही शंकर से प्रकट होती है पार्वती जी। तो ये प्रेम की अलीला है इनमें। तो राधा कृष्ण दो नहीं है, एक ही है भगवान। राधा कृष्ण कृष्ण भगवान के शरीर से बाएं भाग से राधा प्रकट हुई, दाएं भाग से कृष्ण। तो ये दो होते हुए भी एक है, और एक होते हुए भी देव दो है। दो होते एक क्या है ध्यान देना, दो होते हुए भी राधा जी को सुख लेना नहीं है, कृष्ण भगवान को सुख देना है। और भगवान को सुख नहीं लेना है, राधा जी को ही सुख देना है। ये देना ही देना, लेने वाला है ही नहीं वहां। वो देने में जो सुख होता है वो लेने में सुख नहीं होता। इस बात को ज्यादा ध्यान देकर सुनना। मूल बात क्या है कि तत्सुखे सुखी तुम, ये प्रेम का ऊंचा दर्जा। उनके सुख से हमारे श्री जी को देख करके भगवान सुख, या श्री जी को प्रसन्न देख करके, और श्री भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान को प्रसन्न देकर श्री जी प्रसन्न होते हैं। अपनी प्रसन्नता का भोगी कोई नहीं होता, अरे अपनी प्रसन्नता का भोगी होता है, भोगी होता है चाहे भगवान का ही हो। ये दोनों हुए, एक दो सुख लेने वाला एक सुख देने वाला। आप जितने बैठे हैं हम लोग, इनमें जिनको लेने का रस आता है वो दरिद्री है, और जिनको देने का रस आता है, पहले तो दरिद्री है पर देने में है, अपने को दे डालता है वो बड़ा, जो लेने वाला है उसके सुख कोई देखता है, तो देना ही देने में अपने आप को दे डालता है। अब प्रेमास्पद तो प्रेमी को देता है, प्रेमी प्रेमास्पद को, सीता जी राम जी को, राम जी सीता जी को। तो जब दोनों प्रकट होते हैं तो एक एक ही प्रसन्नता से राजी होते हैं, अपनी प्रसन्नता से नहीं, और प्रकट हो चुप हो जाते हैं तो एक प्रेमास्पद रह जाते हैं, ना सीता है ना राम है, वो राम कह दो चाहे सीता को, एक रहेगा। गिरा अर्थ जल बीच सम, एक वाणी होती है एक अर्थ होता है, और जल होता है तरंग होती है, तो अर्थ को प्रकट करो तो वाणी बोलनी पड़ेगी, और वाणी बोलते हो तो अर्थ आ जाएगा, तो वाणी रूप तो है सीता जी, गिरा अर्थ तो सीता और राम हुए, और जल बीची, जल हुए राम और बीची हुई सीता जी। गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न, कहने में भिन्न है, क्या अर्थ के बिना बोल सकते हो, क्या बोलना अर्थ के बिना, और अर्थ के बिना बोलना नहीं होता, बोलना अर्थ के बिना नहीं होता, तो वाणी और अर्थ दोनों एक होते हैं। अरे जल और बिना तरंग नहीं, तरंग बिना जल नहीं, तो जल और तरंग एक होते हैं, तरंग उठती है जल तरंग दो है, अरे तरंग नहीं उठती तो जल ही जल है, ऐसे अर्थ कहना हो तो पानी उठती है, अरे पानी बोलते तो अर्थ आता है, अरे पानी चुप हो जाते अर्थ चुप हो जाते हैं, वो चुप हो जाते एक प्रेमास्पद रह जाता है। तो गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद, तो सीताराम सीताराम सीताराम, ये सीताराम क्या है, गिरा अर्थ, तो सीताराम सीताराम कहते हैं, तो सीताराम सीताराम कहने वाला राम सीताराम सीता कहता है। भरत जी महाराज जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो बीच में भ्रष्ट होते हैं, प्रयागराज पहुंचे तो भरत तीसरे पहर कर प्रकीर्ण प्रवेश प्रयाग, कद राम सिया राम सिया उमगो उन्म अनुराग, और राम सिया राम सिया, यहाँ सिया राम नहीं राम सिया, तो राम सिया कह दो, सीता राम कह दो, राम सीता कह दो, कृष्ण राधा कह दो, राधा कृष्ण कह दो, राधा में कृष्ण साथ में है, और कृष्ण के राधा साथ में है, राम जी के साथ में सीता जी, सीता जी साथ राम, इनका वियोग कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, लीला है जिसमें सीता को रावण ले गया, तो सीता को रावण, तो सीता राम जी के वर्ष में सीता बस रही है, सीता के वर्ष में राम जी बस रहे हैं, तो भीतर से बस रहे हैं, भीतर में साथ है, बाहर से लीला है बाहर की, ऐसे राधा कृष्ण है, राधा ब्रज में है, कृष्ण भगवान गोलोक में है, तो ये अलग अलग होता है, तो अलग लीला में अलग होते हैं, तो लीला में अलग होते हुए भी वियोग में भी संयोग रहता है, नित्य वर्ष सीता की वर्ष में राम जी के मन में सीता जी, कृष्ण के मन में राधा जी के मन में कृष्ण जी। कल मैंने घड़ी का दृष्टांत देकर बताया था, घड़ी मन में रहती है, घड़ी मिलने से मन से निकल जाती है, तो निकल जाती का सुख होता है, लोग सुनते घड़ी का सुख हुआ, घड़ी का सुख हुआ तो घड़ी रहते तो घोड़ा नहीं चाहिए, तो ऐसे सीता जी के मन में राम जी के मन में बस, तो वियोग में भी संयोग है, योग है संयोग है, और योग में भी योग है, साथ मिले तो ही एक हो जाते हैं, दूर रहते तो उसके मन में उसके मन तो एक होता है, तो वियोग योग से प्रेम बढ़ता है, ज्ञान में ये रस नहीं है, ज्ञान में एक शांत अखंड रस है, और प्रेम में है बढ़ता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण बढ़ता है, क्योंकि वियोग होने पर संयोग की इच्छा होती है, और योग होने पर वियोग न हो जाए कहीं, ऐसा रहता है। तो योग में वियोग, वियोग न हो जाए, वियोग न हो जाए, वियोग न हो जाए, और वियोग में योग होना चाहिए, योग होना चाहिए। तो वियोग में योग, योग में भी वियोग, दोनों एक ही है। ये प्रेम होता है, ये प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। प्रापणीय तत्व ये है प्रेम, जिसके बिना अभिन्न अलग होते ही नहीं, ये प्रेम प्रापणीय तत्व है भगवान का। प्रेम, प्रेम के बाद में प्रापणीय कुछ नहीं। इसमें एक विलक्षणता है, अभिन्न हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं और मुक्ति हो जाती है। ज्ञान से भी मुक्ति हो जाएगी, कर्मयोग से भी मुक्ति हो जाएगी, भक्ति योग से भी मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति होने पर भी प्रेम चीज है वो नहीं, अखंड शांत आनंद रहेगा, कभी किंचित मात्र भी दुख का लेश नहीं है, रस रहेगी। परंतु प्रेम होने पर क्या है कि प्रेम होने पर और भूख रहती ही है, वहां भूख रहती मिटती नहीं है। क्या पता इसका, अब ध्यान देकर सुनना। सत्संग करते हैं तो सत्संग जब नहीं मिलता है तो सत्संग मन में होती है, और सत्संग करते तो आनंद आता है, और कभी कभी तिरंग आती है कि सत्संग बिछड़ न जाए, बिछड़ न जाए। तो योग में वियोग है, और वियोग होने पर सत्संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, ये योग में योग है, योग में वियोग है। इसमें रस आता है, आनंद आता है। ऐसे वो आनंद कैसा है तो कोई इच्छा नहीं है किंचित मात्र भी, पर भगवान नाम का कीर्तन होता है तो एक आनंद बढ़ जाए, विलक्षण एक आनंद आता है, तो विचित्र एक आनंद उमड़ता है आनंद। तो वो आनंद क्या, वो वर्धमान है, प्रतिक्षण वर्धमान है। ये वर्धमान प्रेम में है, ये वर्धमान ज्ञान में नहीं है, ज्ञान बोध हो गया। तो ज्ञान है वो क्या है, वो है धन, वो असली है पूंजी, असली संपत्ति धन। और प्रेम क्या है, लोभ, लोभ है प्रेम। पत्नी की तरफ ज्यादा ये, तो पत्नी की तरफ जाने का अनुभव विश्वास वो निश्रम देते हैं। तो धन में सुख है, पर धन का सुख लोभ के भीतर नहीं होता। जिसके भीतर लोभ नहीं है उसको धन सुख नहीं दे सकता। बताओ, लोभ नहीं उसको धन सुख दे सकता है? निष्प्रिय तृण जगत, वह तृण बिल्कुल सही नहीं। तो लोभ से धन का सुख होता है, ऐसे धन है ये तो है ज्ञान, और लोभ है यह है प्रेम। ज्ञान तो आनंद रूप है, संपत्ति असली, परंतु ये ज्ञान बढ़े ये होता है लोभ। तो प्रेम से आनंद होता है, और लोभ धनी हो जाएगा, परंतु वो प्रेम नहीं, परमात्म प्राप्त हो गई धनी हो गया। परंतु प्रेम होता है तो लोभ धन प्रतिक्षण वर्धमानम, जिनमें प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ होता है लोभ बढ़ता है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति जो मिलती है तो और मिले और मिले और मिले, ऐसा होता है, वो होता है प्रेम। तो कीर्तन करते हुए कीर्तन होता ही रहे, मस्त होता ही रहे, आनंद होता ही रहे, तृप्ति होती ही नहीं। तो ये क्या है, ये अभी अपनी अवस्था में एक दृष्टांत है। वो तत्व मिल जाएगा तब जो होगा वो असली दृष्टांत है। तो उस दृष्टांत को दृष्टांत बदले प्रेम ही प्रेम, केवल योग और वियोग, योग और वियोग, नित्य योग और नित्य वियोग, नित्य वियोग और नित्य योग, प्रेमी ऐसा होता है। एक बार माता कौशल्या ने सुमित्रा माता से पूछा कि बहन एक बात बताओ, मैं समझ नहीं पाई, तो बहन तुम बताओ। सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा से कहती है कौशल्या कि सीता राम जी ये जंगल में चले गए, ये बात लोग कहते हैं, और कहते हैं मेरे को सामने दिखते हैं, हरदम दिखे सीता राम लक्ष्मण मेरे को दिखते रहते हैं। तो अगर वन में चले गए, वनवास हो गया, तो फिर दिखते कैसे हैं, और दिखते हैं तो जलन क्यों हो रही है, मन में जलन भी हो रही है। तो जलन हो रही है इससे तो वियोग है, और देखते हैं इससे योग है, तो योग वियोग दोनों है। तुम सच्ची बात बताओ, मैं समझ नहीं पाई, अगर यहाँ नहीं है तो दिखते कैसे, हर तुम दृष्टि के सामने सीताराम रहते, मेरे सीताराम सीताराम सीताराम। सुबह शाम दिखते रहते हैं, और वियोग में जलन होती है। तो योग में वियोग और वियोग में योग, योग से जो आनंद होता है सुबह शाम आनंद होता है, परंतु हृदय में जलन होती है ये वियोग। तो योग में वियोग, वियोग में योग, ऐसे आनंद बढ़ता है। वियोग से योग की बात बढ़ेगी, योग से वियोग की चिंता बढ़ेगी, तो ये प्रेम बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे अनंत काल तक। कहते जुग बीत गए लाल प्रिया पर भई ने चिन्ह, ना तो लाल जी को सीता जी ने, राधा जी लक्ष्मी ओढ़ नहीं पा, पहचान नहीं हुई, और प्रिया जी को लाल जी की पहचान नहीं हुई। एक एक तरफ देखते रहते कमते होते नहीं हो, सामने की ओर देख देख वही कीजिए, देखते देखते देखते ही रहे। ऐसे जब प्रेम आता है तो सुनते सुनते सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, कीर्तन होता कीर्तन होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे। ये नहीं देख थक गए बचाओ, थकावट सुनी होती, थकावट होती है जिसको रस नहीं आता, उसको रस आती उस थकावट नहीं होती, उसके एकदम बढ़ता है प्रेम। तो प्रत्यक्षम वर्धमान है, ये प्रेम है। इसमें क्या होता है, वासुदेव सर्वम। ये जो मत होते, एक बात और सुना थोड़ी, अद्वैत सिद्धांत वाले अद्वैत का आग्रह रखते हैं, अद्वैत होता है, और द्वैत वाले द्वैत है, विशिष्टाद्वैत और विशिष्ट द्वैत है, द्वैताद्वैत है, ये मत भेद है। तो ये मत भेद कब रहता है कि उस सिद्धांत को मान करके चले हैं, वो सिद्धांत रहता है। तो वो सिद्धांत जब तक रहता है तब तक मत अलग अलग रहते हैं, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अंश भेदिया भेद, पांच भेद होते हैं, पर वासुदेव सर्व में पांच भेद नहीं होते। द्वैत भी परमात्मा, अद्वैत भी परमात्मा, द्वैताद्वैत भी परमात्मा, अचिंत भेदा भेद परमात्मा, एक परमात्मा ही परमात्मा है, यह असली प्रेम है, उसमें भेद नहीं होता। ये असली होने पर भी सिद्धांत से मुक्ति हो जाती है, द्वैत में मुक्ति, अद्वैत में मुक्ति, विशिष्टाद्वैत में शुद्धाद्वैत में सब मुक्ति, मुक्ति में कोई संदेह नहीं, और दुख मिट जाता है सदा ही, परंतु दुख दुख मिटता है, महान आनंद नहीं होता है, एक शांत आनंद होता है, और इसमें आनंद बढ़ता है प्रेम में, प्रति क्षण वर्धमान प्रेम रहता है, निरंतर बढ़ता ही रहता है। कहां तक बढ़ेगा इस कोई इति है ही नहीं, अवधि है ही नहीं, ऐसे तो आनंद में मस्ती मस्ती बढ़ती है, मस्ती मस्ती बढ़ती है, ये प्रेम की बात है। अब इसमें कोई खास बात हो तो पूछो, जो समझ गए हो इनमें कोई शंका हो तो पूछो, और मत छेड़ना बात दूसरी, ये नहीं। भोग भाव होता है जब जब तक शरीर के साथ मैं अपन रहते हुए जो प्रेम होता है वो प्रेम का भोगी होता है, और शरीर में मैं पर नहीं रहता है तब प्रेम का भोगी नहीं होता, क्या प्रेम होता है उस, वो केवल प्रेम में हो जाता, मैं मिट जाता है, निर्ममो निरहंकार, प्रेम ममता ही नहीं रहती, अहंकार भी नहीं रहता। तो ये साधक रहता है, जब साधक और साधन और साध्य तब तक प्रेम का ज्ञान का योग का भोगी होता है, और साधक मिटते ही साधन रहता है, साधन रहते ही साध्य हो जाता है, फिर वहां दो रहते ही नहीं, भोगी होते ही नहीं। उस प्रेम की प्राप्ति सत्संग होती है, मनुष्य मात्र को प्रेम प्राप्ति हो सकती है। इसमें जो अधिकारी है अनाधिकारी कहते हैं, ये परमात्मा के प्रेम का अधिकारी अनाधिकारी कोई है ही नहीं, सब अधिकारी, पापी से पापी, पुण्यात्मा पुण्यात्मा, अच्छे से अच्छा, सब अधिकारी, मनुष्य मात्र परमात्मा तत्व के प्रेम का अधिकारी है, ज्ञान के अधिकारी है। तो बाधा किसने दी, ये जो संयोजन सुख है इसमें आ सकती है, इसने दी। संयोग दो के होने से होता है, दो होता है तो आनंद नहीं है, वो एक हो जाते हैं, एक होते ही दो, और दो होते ही एक, ये होता है प्रेम। सीताराम दो होते हुए भी एक है, राधे श्याम दो होते हुए भी एक है, और एक होते हुए राधे श्याम दो है, दो होते भी एक है। जब लीला है तो दो हो जाते हैं, जब चुप होते तो एक हो जाते हैं। तो लीला होती है तब एक होने की होती है, एक होने पर फिर दो तरह की लीला का आस्वादन लेने के लिए, इस वजह से दो होते हैं आस्वादन लीला का, त्याग का। जैसे पैसे का लोभ में सुख होता है, पर त्याग में जितना सुख होता है तो पैसे में सुख नहीं होता। शूरवीर के जैसा मरने में सुख होता है वैसा जीने में सुख नहीं होता। दातापन का सुख हो जाता है तो लेने पर का सुख मिट जाता है। ये तब तक अपने में दरिद्रता रहती है तब तक लेने की इच्छा होती है, भीतर की दरिद्रता मिटता है पर देने की इच्छा, लेने की इच्छा होती नहीं। ऐसे प्रेम की इच्छा में लेने की इच्छा होती है। अब देखो 26 आए, 26 वह आए हैं। अब 26 में आप बैठे रहो और कीर्तन करें, कीर्तन सुनाओ भाई, छोड़िए।